عام مزامین هغه ولې یو توصیف النفس بما امر الله به خپل ځان په هغه څه باندې موصوف کول چې الله تعالی طرف ته دغه عمل دي اوامر او خپل ځان په هغه باندې موصوف کول او دین مکون تجرید النفس عما نهى الله عنه د کوم خبرو نه د کوم سیزونو نه چې الله تعالی منع کړی ده د هغې نه خپل ځان صفا کول او د هغې نه اجتناب کول یعنې د نوالو نه اجتناب د توصیف النفس بما امر الله به دا بیا مذکور دی په سورة فاتحه کې فالذین انعمت علیهم او تجرید النفس عما نهى الله عنه دا مذکور دی په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د منعم علیهم چې کوم صفات دي هغه ځان کښې پیدا کړي د انبیاو صفات ځان کښې پیدا کړي د صدیقینو د شهداو د صالحینو صفات ځان کښې پیدا کړي او پاتې کړو یهود او نصارا د هغه کښې صفاتو نه ځان پاتې مضامین د قرآن پاک او دا هغې اجرا شوه په سورة فاتحه کښې اجمالا ځکه سورة فاتحه دا خلاصه د قرآن پاک ده چې کوم مضامین ټول قرآن مجید ذکر کوي اجمالا هغه مضامین په سورة فاتحه کښې موجود دي اجمالا ورپسې بل بحث مسله د نفس نفقه نفس مشترک دی کله راځي په معنا د صغیر باندې او کله راځي په معنا د رفع دی او کله راځي په معنا د فضالي او کله راځي په معنا د کردار او کله راځي په معنا د نفع او کله راځي په معنا د کتابت په دې ټولو معنو کښې مستعمل د دې وجه نه اصطلاحي اعتبار سره هم چې تاریخ کېږي نو دو کښې معنا کوي رفع الحکم الشرعي نفقه دې دی چې رفع د حکم شرعي ده ځکه په لغت کښې نفقه په معنا د رفع راځي او څوک یې بیا معنا کوي چې ازاره د حکم شرعي وي نفقه دې دی چې ازارې د حکم شرعي ده یو حکم ختم ځکه ازاره دا هم معنا د رفع او څوک یې معنا کوي په تغیر د حکم شرعي باندې چې په حکم شرعي کښې تبدیلي راځي چې اطلاق د فقیق ته راځي وغیرہ او څوک یې معنا کوي په ابدال د حکم شرعي باندې یو حکم لاړ چې هغې په ځای باندې د هغې په بدله کښې بل حکم راشي. بیا دلته کښې دوه څیزونه دي، یو ده نفس نفسه یعنې نفس فی الشرایع، او یو ده نفس فی القرآن. دواړه جدا جدا بحثونه ده. نفس فی الشرایع کښې ده دا ثابته ده په نیز د ټولو امتونو باندې پیداوت یهود، یهود د نفس نه لیکایي، د نفس کښې شرایع نه لیکایي. او په مسلمانانو کښې نسبت شوی دی ابو مسلم اصفهاني الموتزلي ته، هغه هم د نفس کښې شرایع نه لیکایي. او باقي ټول امم هغه د نفس فی الشرایع ځای دي. یعنې په احکامو کښې تبدیلي راتلی، د یو زور دپاره یو حکم مناسب وي، د بل زور دپاره بل حکم مناسب وي، سابقه حکم ختم کړي، دا یې په ځای باندې بل حکم راځي. حکمت د نفس فائده د نفس هغه څه ده نو یو حکمت د نفس رفع الحرج، چې کومه سختي او کومه تنګي او کومه مضایقه وي هغه هغه ختم شي. رفع الحرج ځکه الله جل جلاله فرمایي ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله جل جلاله د دین په حواله باندې په تاسو باندې سختي نه ده مقرر کړې. نو چې په کوم کوم حکم کښې سختي محسوسېږي نو که نه څه نه دی نو هلته څو سخت حکم به بدته راغلی، خو په دین کښې خو سختي نه شته دی نو هغه سخت حکم هغه الله تعالی ختم کړي، نو سهولت راشي او آساني راشي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أو بين حكمة آپ قلت تتشالی سوئے کم مانو دہی امور بھی پائے کہ کم والے رہ سکے تعداد رقم کی لطنفا تم اجن ہوا لفن دو سو نپیل ہوگا لفن دو سو کی تکلیف سواؤ او په پنځو کښې تکلیف هغه کار او درېم حکمت او فائده التدبر فی الافکار په احکامو کښې تدبر لك في النطق شرابه. نوال حكم يو شان داره جابر شان داره جابر شان داره اول كي جانبه ذكا عرب كي شراب البردار تقرار جابر شو لكا سنكي تلو قبو سرا عدد لكا فشاما تلو قبو بابانيو لگه لو بزارا نكي اول اي باقاتو اور یہ جزئی اعتبار پر پابندی ڈالا کم از کم تو نظر کو وقت شراب مت دے لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى کم از کم تو نظر کو وقت شراب میں استعمال ہو کہ نشے اثر نہیں جزئی پابندی ڈالا نفس بھی تاہی دیمی تو کیا نا خودے کا پابندی ہے اور بیا در اغین آباد مکمل پابندی لگی در اغین آباد فائدہ کی تدریجی انداز در اصلی حکم تا او آخرانی و حصل حکم تا رسیلی او ضرورم حکمت اور مناسبت کا مسائل کو دخل کر زمانے کے تیرے دوسرا دخل کو پسندیتوں کی دائی عرف کے دائی پر اس رواج کی کافی تبدیلی رہ گئی تبدیلوں پہ اعتبار کرا سختی اور نرمی رہ گئی نفہر دور کے دکول خلق دو پارا دکول تبیدلو والا دو پارا یو شان کی حکم آغیر مناسب دی یہودو دا ایک تبید کی شدتو تشددو آئی دا سب حکام دا گلی فانا تاراو کے نربی وار نائی تنر احکام را دلی نبی کریم علیہ السلام و السلام کو امت کی توسط سے اقتصاد اور اعتدار سے معتمل احکام ہو دلی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا اے امتًا متوسطتًا معتدلتًا یہ امت معتدل یودا نفق الى البدن یو حکم پورتا کی جائق پتہ باتی متبادل حکم رات دیتا بیرے کی نفق الى البدن او بلا نفق لا الى البدن رفع یو حکم اسی ومتبادل حکم رات نسخ الى البدل فقبل کور کی پدری قسم را نسخ الى المثل کہ حکم منسوخا او حکم ناسخا دا تذکر او تصرفت پر اعتبار کر رہی ہوگا دیتا میرے کہ نسخ الى المثل سکلن او خفتن دوار برکول یو شان لکا فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام تحفیر جا جبلی نظر بکل او خفت پہ اعتبار کرا بیت المقدس تفکر او بیت الله تفکر یو دی. المثل او بلد نسق الى الاشادو کہ پا حکم منسوحة کی صفت بھی فلسفت تو حکم ناسخہ او پا حکم ناسخ کی شدت بھی فلسفت تو حکم منسوحة سکلن او خفتن بکو کی فرد نو حکم ناسخ خواب نسبتا سکل واری لکا قرمت شراب مطلقا نفذی کی سکل دے فنسبت قرمت شراب في وقت فائل کی نسبت صفت نسبتاً تک یہ صفت موجود ہے لیکن صرف اور صرف سمجھ کو وقت اسکل نہ جائے گی اور باقی اوقات تو اسکل ہو جائے گی سر اور کہ علی الاطلاق تو حرمت کو کم رہا ہے دفدی کی نسبتاً تک او بل قسم نسخ الى الاخف لك نسخ دفنجنو دفنجو سنة فنجو تا لكو حكم منسوخة سيفن كيواو لكو فنجو سمتو نقولو او په حکم ناسخ کې صفت کې واره ځکه پنځه مزونه کول دي نو دا د ثقت او د صفت په اعتبار سره اقسام نه نسي دویم مبحث نسخ فی القرآن دا حکوان نسخ فی الشرائط تو فا مسلمان بھی پیدا ابو مسلم دا ایلا وقت ہوگو تدر کا نسخ منفیر دیتا دا جنا فطول تسلیم ہے شاہد اللہ دیگی کہ موتا دیلنی وغیرہ وغیرہ ما دیوار ابو مسلم اصلاح ہے او نقا په قران پاک کې جمهور حضرات ته ښایي قران مجید کې منسوخ آیاتونه شته البته قاضی محققین حضرات هغه انکار کوي چې نفس کې قران په موجوده قران مجید کې منسوخ آیات نشته لکا مولانا حسینی سے رحمت اللہ علیہ اور تو مولانا حسینی بھی رحمت اللہ علیہ کیا تر شاگردان تھے ملائکو قرآن مجید کے دنات سے نہیں گائے. اداری تصویر میں انشاءاللہ اور آج او دا نفس کی پھر قرآن مطلب کرے او دا دیست تاریخ کو نو یو نفسہ دا متقدمی رو حضرات کو نہیں جبانے او یو نفسہ پھر قرآن دا متقدمی رو حضرات کو نہیں جبانے. رکشاو اللہ رحمت اللہ لے الحوض القدیر کی ذکر کری کہ دا متقدمی رو حضرات کو نہیں جبانے دا نفس کے نفس مراد دے نہ فرمائے اظہار کو بعض اوضاع سے نظر آیا بے آیت اخرى اظہار کو بعض اوضاع سے نظر آیا بے آیت اخرى بیو آیت کریمات تو بعض اوضاع کو جدا لنا وبل آیت بانا فرسیتا نصر نو کجتا تیو آیت کو بنیاد بانی دبل آیت حکم پیل کلیا منسوخ شو نو دیتا مردی ازان اوکوا نو دیتا مردی او کجتا پیل کلیا حکم منسوخ نشو تو ازاغر آلا دبازی او صابو دا آیت نو دیتا مرد خبری شو نداغی پلیس باندی سنب کی مفہوم کی وسعت سے کچر تا یو آیت دبت آیت کریمہ دا پارا مخصص کو بردی دو ندی تم تغینت ہوئے او کہ یو آیت کریمہ سرا دبت آیت دا اغت تقیل ہو جو ندی تم تغینت ہوئے تقیل کا مطلق تم نسوئے او تقیل کا آم تم سوئے نسوئے نا اغیی آزد کا مخصص تا ناتق وائی او اغعان تا بعد تقریب منظور کو دوائی او دارنگی مطلق تا منظور وائی او اغا مقنیت تا ناتق وائی تا اغیی استلال تا تا اغیی استلال ازالتو بازل اوصاف من الآیا بے آیت الکفرہ نجوم کی داغی کی اس باندی دنس کی پو مفہوم کی وطبت روتے تو داغی کی اس باندی دیر آیتنا منسوخ تھی ترپیزو سو پوری ترپیزو سو پوری آیتنا داغی کی اس باندی منسوخ او تو متاخرین وہاں تراغ کی اس باندی سنت کے نسل مراد ہے نا عام طور زمانگا تو اصول اسے کی کتابوں میں کر رہے حسانی منار نورنانوار وغیرہ او کو مفتیر رکھی کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کا حوالے میں نکلی گئی اوائی بیان مدت الحکم والتلاوہ دا بیان سے جو مزید حکم او دا تلاوہ بیان مدت الحکم والتلاوہ دو حکم نمراد حکم مطلق سے یا حکم دے اگر مطلق سے داغی دفار سخایا نے بجی کر جدا حکم رقم نہ ہوا اپنا سرکم وقت ہو اور داغی وضاحت را گئے داغی بیان کچھ جدا تقریب ہوئی جدی طرف کرے اور دار کی دا بیان سے جمودی دلاوت دا آیت او تر دې وخت پوری مطلوب او د دې نفر دې مطلوب نه دی دې مطلوب دی دا غیر مطلوب دی نه دې تنا څه ویل ازاله بعض الاوصاف من الايه في ايه الاخرى بيان تو مزيد حكم او بيان تو مزيد تلاوت کے لیے نظر دیکھ کو دے تاریخ کی سنوانے رامت دوسکڑی درستا لیکن دا تاریخ کی ساتھی کی گی نظر بہت ویلے چی اور کہ دا تاریخ کی نظر ساتھی کی گی نبیہ کا نظر نہیں کی گی نظر دیکھ پنیس باندے تفصیص کا آن کا نظر نظر اور تفصیص کا مطلق کا نظر نظر د دې په لیس باندې د منسوخ آیاتونو تعداد را مطلوب دی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ هغه سیاست نه سیاست کړو یا د یوویشتو آیاتونو د نسخو کار کړو اتقان او شاولی الله رحمۃ اللہ علیہ هغه د تصدیق نه کار اخیستی دی نہ آغاز رب الفرد کو یا دفار کو آیتن ان تصدیق کرے اگر صرف اور صرف دفیندو آیتن دنس سے قائل ہے حضرت کہ شاہ علی اللہ رحمت اللہ نے ثابتہ دے کر سکتا ہے مطا ما امکن الجمع و تصدیق و بیجن آیتن لا یصاب الى الناس مطا ما امکن الجمع و تصدیق و بیجن آیتن پر دو پوری چې د ټول آیتونو په میت کې جمع او تصویر ممکن دي نو لا حساب کې نه نس نس ته تبار کې نه کېږي د ځنې او د تصویر نه برکات اخلي او تقریبا تقریبا دا خبره الله شاء الله شکر دې رحمة الله عليه کی په قرآن کې چې دا دې آیت چې هغه موږ ټول رجوع مرتو کې وي دا په دې کې چې تمرا او مرا او تکلیف هم ټول لري هغه په شاو دې دغه ټول لري دا په دې کې نه کار کوي چې متا ما هم کنه جمع او تصدیق لا نصاب الى الناس نشا ټول لري په ټول لري چې کوم آیت را منسوخ تصدیق کړی دی نمرانو تدیر احمد اللہ نے اور باقی دور المفسرین و حضرات دا آخر آیت اس کو لیت کی ہم جمع اور تصدیق اگر کرے دیکھ شاہ اللہ احمد اللہ نے دا ثابتی مصابی نظری وجہ اگر بھائی کہ وہ قرآن مجید کی من کل لوجو مصروف آیت کی سے میں سمرال لفظ وہ اس کے طرح یہ ضمنی مختصر ہونے بعد کہ قرآن مجید کے منصوب ہے اپنے شیخ اور غریب سے رہے لذائی اور سختی کی بات ہے سہ حضرات قائم کی اور سہ حضرات شکا ہے لقاعد ہر کا اپل پر سختی سے و یو خبره دا په سمجھ کې ساتل پکار دی نفس دې یعنی څه دی خو بارا دا نفس په قرآن دا هیڅ په قرآن نه دی دا خبره یاد ساتل پکار دی په قرآن باندې کې نفس دا هیڅ نه دی ولې ځکه چې دلته نفس په قرآن باندې کې هیڅ وی نو متصدیبین او حضرات په دوه ټول آیتونو ته مطلوب نه دی نو د دې وړاندې دا تحقیق په دې حواله باندې ریپورت وکړ چې هر څو په قرآن مجید کې د نص کې نیم کا ہے سر دغه په قرآن مجید باندې په تاسو سره څنګه څنګه خبره بس یو تحقیق موجوده څو په نص کې کا ہے څو په نص کې نیم کا ہے پسند اپنی اپنی مزاج اپنا اپنا خپل په تحقیق کې ولیکن تا په قرآن مجید باندې د احسان په تور باندې نه ګرځول د زمان ارواح دي په قرآن مجید کې خلکو نه قبلله د قرآن مجید هغه ایتونه او بس ما د قرآن مجید ایتونه د نقل نه ولیکل په دې عوامي ترتیب نه دا باره شاول دار مصدرین چې کوم آیاتونه منسوخ تصدیق کړي هغه کوم کوم دي او د هغې تطبیق او جمع څنګه ده اولنی آیت سورة البقره دویمه پاره آیت نمبر 180 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا خيرا الوصية فرسل شبه فساد راني إذا حضر أحدكم هكذا بقريب يوتن بساقطة الموت مرد الموت دا فائق لفرد حضرات او حضور چې څنګه په معنا دا د ریډو باندې راځي د ذکران کې دا په معنا د کور باندې راځي کوتی باندې کوم لازم پر شوی دی په تاسو باندې څه شي ال وصیتو دا فائض کو ګرځول د فرض کوتی باندې نه دی فائض لازم پر شوی دی وصیت پتا سبانی پتا کم وقتی که بندر ارمو دی نا گوتی با آدھائی کن ال وصیت لازم کرشوی دی پتا سبانی وصیت تو کم وقتی ازا حضر احادکم مرکلا چکری کی یو سندتا ستا الموتو مرک چمت وطرن سنشو نو پا کور بی موت کی بیا وصیت پکار ہے کہ بندہ کی کار کی اس کے حد میں دنوں وضعیت ایسے ہوگا تھی سے نا ارماؤ تو دا فائد کے دفار دا حضرہ او دو کتیبن آئی دی فائد الوضعیت ہوگی اور یہاں کے بعد فہدر تو مضاف کے اذا حضرہ احدکم سبب الموت چرانی تی کی یو تند تاثبہ حاضر کی یو تن رسا سکا بیا پنک کے حضور بانی مانا سکا حاضر کی یو تن رسا سکا سبب دمار جب مرد وفاق کے مبتلا سکا کیا ممن دا اغیقہ تکیلی لکی ہوئی نبیہ دی وسیعتی کی نو وسیعت کیوں کہ وہ کڑا ان سرکا خیرن فشرت دے کچرت دسر خود ایمان لرا ان ترکا مالا خیر اغفا منع در مال بند را دی خیر پا منع در نیکای بند را دی او خیر مقابل در شر را دی نموفید تیس سویر او خیر پا منع در خیر بند را دی فا حسینو بندیم تیستا کی او خیر پا منع در مطلق مال بند را دی ندی دے کے تینا مراد اغا طریقہ دا میت تا ان طرح خریدن کچر تد پری خود ایمان لرا نلازم کر شوی دا پدا باندی الوصیت وصیت للوالدین دفار دا مور و بلار والاقربین دفار دا نور رشتدار و بالمعروف فخی طریقے باندی حقا لازم دا حکم علی المتقین پنیکانو باندی نو مجموعی اعتبار کرا دا آیت حاصل کشے جو جو بندہ مری مار سے نفات شو نو قدر کا وقت دی کمور اخلاق دفارا دنور رشتدار الفارا وصیت بدل آدم لے صحیح وقت دا دا آیت حاصل شو او مور اخلاق آو کو وارثان لا وصیت لی وارثان تو وارث دفارا تو وصیت دیتا جو لا وصیت لی وارثان او دا کچاتے پا آیت تو میراث کے دمور افتار حصہ متعین ہے بس اب کا متعین حصہ بہتا میرا ہی ہے کہ زبیر اسے خود نہیں میرا ہی ہے ندودی وجنا عام مفسرین و حضرابو کو شمول دے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے دا آیت کریمہ منصوب تسلیم کرے کہ دا منصوب دے پا آیت تو میراث پانے او دا رہا کہ پا حدیث پانے چلا وصیت لی وارثین خود شاو لولا رحمت اللہ علیہ فاوالم اللہ ثابتہ ہوئی کہ مطامع جمع مطامع امکن الجمع والتطبیق بین الآیتین لا يصاب الى النفس تفرقوا قولي تدو ايتون القميس كي جمع او تطبيق ممكني لبيع الضرورة سبت تنشي قولي لفضيل كراتيون تدي ايت او ده ايت تكير ده ميراث قميس كي تطبيق ممكن ده تدي ايت او ده حديث فاق قميس كي تطبيق ممكن ده الضرورة سبت تنشي قولي تدبیق ممکن دے کہا وہ تدبیق سرے امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک کی ذکر کر لیتا امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک کی ذکر کر لیتا کہ آیت پا پا آو وقت منصوب کی گی فکرت والدین نقرات والدین مؤمنین واقعی نمومنان مور افراد کا وارثان جوری دا وارث پر وصیت نہیں کرے او کچر تا تو والدین نہ مراد والدین کافرین واقع والدین غیر مسلم واقع نہ غیر مسلم حقت مسلمان وارث کہیں گے لا یرث الکافر من المسلم کافر تو مسلمان نہیں میراث نہیں ادی کی بات ہے نہ فقط تکیر پر آیت کا میراث کی وراثت بیان کرے دا مسلمان مور دپار دے دا مسلمان پلار دپار دے او دا دل پہ کسی وصیت ذکر کرے دا غیر مسلم مور افلار دپار مور افلار تا غیر مسلمی دا غیر افلار کو وراثت کسی شئی نہیں کرے وصیت سطور و سور بولی کی لین نمرا خبر نفدی آیت کی دا والدین نمراد والدین مسلمین نہیں بلکہ غیر مسلمی او دا غیر مسلم والدین از اپار وقت سکر دیتا نبیار دا دی آیت منصوب پر دولتا سے ضرورت پاتی شد ضرورت پاتی شد بس دی آیت فقفل زیادہ نہیں لگی او اب آیت فقفل زیادہ لگی او دا حکم استحبابی دی فرق دلی وصیتا لازم لگی او فرق دلی دا حکم استحبابی دی کتبہ چی روڑے شوئے در ساکیب دفار روڑے شوئے نيو جمع وتطبيق درجة او بما جمع او تطبيق هذا مولانا حسين لي ابن مطلع لي هذا كذلك ناقدات چه توجیه تا دو مفهومه دی یو وجیه تا وجیه تا مال دی چه مور تا با میدور آور کئی لاک تا با میدور آور کئی خور تا با میدور آور کئی خرور تا با میدور ایسا آور کئی سمان پاک تا پاک تا وجیه تا وجیه تا مال دی او یو وجیه تا وجیه تا تقسیم دی چه دا تقسیم تا سنگه کرو سمت امرال خبر نمورانا حسین جیسے برحمت اللہ علیہ فرمائی چه دا آغا آیت تا میراثنا دا ثابتے گی چه دمور او پلار دفارا دہیسی کو جیت مسترے دا بنوائی چه پلار دکی دورا ورکی اوور تا دورا ورکی بس او شریعت تا مقرر کرنے آغا بورکی او آرسان شریعت ته مقرر کړل دي هغه پر ورته او دا نه کې په حاصل کې پاتې هم دا راغلي چې لا وصیت ته لوارثي د وارث په اړه د دې سی وصیت کوي چې ته په تور ورکه ته په تور ورکه هغه چې شریعت هغه ته په تور مقرر کړل کنه هغه هم به وته ملایږي مور چې دا هغه چې فرض او فرض دي هغه کله کله اتمای او کله چې فرض نو که څه ته چې فرض دي نو هغه د فردیت په تور پروت ورکړي که عصبی نو د اصوبت په تور باندې پروت ورکړي نو د هغه لپاره وصیت نشته د حیثی او دا دې آیت کریمه کې چې راغلي دي نو دا د حیثی په باره کې نه دي د دې نه مراد دا دی چې دی به خپل مور او پلار ته وصیت وکړي او خپلو رشته دارو ته به وصیت وکړي چې زما مال هغه د شریعت مطابق تقسیم کړي بل معروف د شریعت مطابق تقسیم کړي دا درې چې تاسو لږ ورکړي چې تاسو ډېر ورکړي بلور هیڅ کې چې هغه محرومه کړي مقور هیڅ کې چې هغه محرومه کړي نه نه بس د شریعت کوم حکم دی نو د شریعت کوم حکم او د شریعت د قانون مطابق زما د مرګ نه پس زما مال تقسیم کړي وایي دا څه معنی او دا وصیت دی چې دا لازم دی خصوصا په هغه وخت کې چې د وراثت ترتیب هغه په صحیح طریقې باندې په شرعي طریقې باندې نه کیږي د ظلم او د بې انصافۍ نه کار اخلي نو په هغه وخت کې دا وصیت کول لازم دی لازم نه مراد د بیا دې معنا دا چې کتب علیکم لازم کړی شوی دی په تاسو باندې پیدا حضر احدکم الموت ارکلا چران سی دی یو تند تاسو تمرګ ان تر کتیرن که چرته د پری خو دی مال لرا نو لازم کړی شوی دی ال وصیت وصیت دل والدین مور او پلار تا وال اقربین او رشتہ دار تا بل معروف په جایز طریقې باندې وصیت پکې مور او پلار تا چې پلار زما د مال د شریعت مطابق تقسیم کړي او دا ته اے مور زما د مال د شریعت مطابق تقسیم کا بل معروف په انصاف باندې دایمانه حقا لازم د لاکار علی المتقین په نیکان باندې دا حکم کو لازم دی په هر مسلمان باندې او خصوصا په متقین باندې لازم دوالو کو جہاد باندې کوي چې التواء ته باندې ګورلانی چې ها یو جمع او تطبیق د امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ په حواله باندې او دې جمع او تطبیق هغه د مولانا حسین دې رحمۃ اللہ په حواله باندې مشاور اللہ رحمۃ اللہ علیہ جناب فکر ہے او موږ مشاور اللہ رحمۃ اللہ علیہ د اصول مطابق تطبیق وکړو جناب کنه وکړي زين آيات الكريمات في جمهور مفسرين حضرات وشمول المتأخرين باني أو شمول لشاول الله رحمة الله عليه داغي تنفس كائن حالانكي آيات منصوص نبي سورة أنفال آية نمبر 65 لسم فارا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال اي پیغمبر علیہ السلام تیزی ورکان مؤمنان سا على القتال فقتال باندی ترغیب کو تو ورکان تو تحریف نمرات ترغیب سے تیزی دا إن يكن منكم كشتهيد تاتنا يكرونا شركتان صابرونا ثابت قدما يغلبوا ديب غالبين مئتين فسد مئتين فسو صوبان من الكفار ثابت طرف نبا شركتان ثابت قدما أو دا غير طرف نبو صوبكتان ثابت دا شركتان نبا غيبان غالبين وإن يكن منكم أو كجتهيد تاتنا مئة سلكتان يغلبوا ضيف غالبيه ألفا قدربان من الذين كفروا كافراننا بأنهم فسبب ذلك كافران قوم ذات خلتي لا يفقهون تنفويه لا يفقهون الدين تنفويه في الدين باني أو مؤمن تدري نجد خبا الله تعالى توعد من القواعد من القرية كني نديك وفيرا نداء تشين ديو بأسباب ومسباب تنبوري نرمبني حكم ذلك كشل مسلمانات با بدوسو كفار نتيق سنكي بلکہ جنگ ہو کر کے مکلف کی قریبان اولد کا شان کے سل مسلمانان کی بھی نظافہ ظہور و کافران کا تیس سنے کے قدری کی بمقابلہ ہو کر کے نسبت سور رو بطیرہ ایک نسبت دس بدوارو کے ہاں ایک نسبت دس نو آخر کا شان چیو مسلمان کا دس کافران کا تیس سنے کے قدری کی بجنگ ہو کر کے او کو تو تیرے بتے کو نام دے ور پر دی پر ایت کو ریتی دا ایت کو منصوب دے عام کو تیرے مدرا ایک نسبت دا دا منصوب دے نو ور پر دی ایت کو نام دے الآن خفف الله عنكم اس آسانی رہا اس اللہ تعالیٰ فتا سباندی وعلماء او معلوم دا اللہ تعالیٰ تا ان فیکم ضعفا یقیناً فتا جبی کمزوری دا نیوتن دلد کسانو مقابلہ نہیں شکو لے اللہ تعالیٰ تا سلد جبی کمزوری فتا دا دا دا خدای پیدن کی دا نپلی بنیاد اللہ تعالیٰ لتا آثار حکم راولے گا نسبت را کم کر نا غفر ہے پا فَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ فَاسْتَكْتَ عِيدَتَا كُنَا مِئَةٌ سَلْكَتَانَ صَابِرَةٌ صَبَرْ كَوْنْكِ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ دَيْبَ غَالِبِهِ فَتْوَوْ صَوْبَانِ مِنَ الْكُفَّارِ نسجر ایک نسبت دو سل مسلمانات کا تو دو سو کافر نہ نتقی غالبی کی بطور ایک نسبت دو وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ أَوْ بَجَتَ عَيْدَتَا فَنَاثَرْ كَسَانْ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ تَيْبَغَانِ بِيْغِ فَدُوْ ضَرُبَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ حُوْكَمْ دَلَّا تَعْلَى بَانِ سوچو ایک نسبت دو ذر مسلمانان کا دو ذر کاتب نہ نسبت بلکہ غالبی کی بس نو ایک نسبت دس منسوخیو اور ایک نسبت دو داوی ناسخ ہو کرنے عام مفسرین حضرات شمول تو شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے خود شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے مطابق تطبیق ممکن نہیں نبس تطبیق ہو کے ہی نہ سبق ہو او ابدا جنت تو ہونی چلے نہ سکن کی راستے جو ہو گئے تو ایت کریمہ کی دی یا ایوہ نبی جو حد للمؤمنین نبی علیہ السلام کا حکم تو ترغیب دے تو ترغیبات کے ہونا تھا نہ رہا ترغیبات کی ہونا تھا نہ رہا اصولی اعتبار پر دلیل ہے جنت کا انشاءات کی راضی پر اخباروں کی ناراضی ہوئی پتی کو یار پا کے نہ قبول کرے او کہ تا دا خبر نہ انشاء تو ورڑے نہ بیا تعلیق تعلیق کرا کو رسل دے کہ دلے کہ نہ خبر ہے خبر کو حکم انشاء کرا کے خبر کو حکم انشاء کرا کے نہ اگر تعلیق کر دے کہ کرا پکل اصل وانی خبر خبر واقع او انشاء پہ ورڑے نہ نبی پتی کسے نہ لائے نصب پر کہنا رہے ہیں ناپا ہم باتی کم تا کھا پر کہتے ہیں کام اتھاؤ پر ایک نصب ثابت ہے کہ جب یہ خبر نے انشاء جوڑا تھا تو نصب پر کہتے ثابت ہے کہ نصب پر کہتے ہیں نو خبر سے خبر ہوا اپنے نو نصب پر کہنا رہے ہیں اور تطبیق ممکن دے تطبیق کرے نظر کس کا حکم نہیں یا زبیرے کی عظیمت اور زبیرے کی رخصت حضور اسے کہتے طالبان کیا دے جو دارون بنے حکم دا عظیمت کے اور دا زیر حکم دا رخصت اور قائد سے فرمائے اور دا دیل اللہ کیا مصیبت سے اور منے عظیمت سے اور غیم رخصت ہے اور دن ادا کر جائے کیا مصیبت ہے یو مسلمان کے دلب کافر تو مقابلے نہ سن سکتی نہ ذا عظیمت والے انسان ہے دکھو عظیمت پانے عمل ہو دیکھو ارباب عظیمت کے لیے اور کے دلب کافر مقابلے خود بیٹھوا وہ کم از کم تو دونوں نے تفصیل ہو دیکھو رخصت عمل ہوتا اور جیسے یوں کیا کہتے ہیں تو ان ذات اس لیے رخدے کو قہر کے مبتلا رہے رخدے کو قہر کے مبتلا رہے نو تو تغوري او مناسب تغوير وصلوا لك بس مثلا بات يا أيها النبي اي رمبر الاسلام حمل المؤمنين ترغيب وركا مؤمنان تا الانكتان تجنب باندي إن يكون منكم كشفيد تاسنا صابرون شلكتان غفرون شلكتان صابرون صابرون ثابت قدما أرباب حزيمت أرباب حزيمت نو يغلبو مئتين طيب غالبيه فتو صوبانه وإن يكن منكم أو كشر سعيد تاسنا مئت سلكتان أرباب حزيمت يغلبو ألفا طيب غالبيه فتو صوبانه من الذين كفروا دا كساننا في كفر كرده بأنهم فسبق ديك دا كفار قوم ذات خلقي لا يفكرون شنقويه الآن خفف الله قصة في فرص الله تلا فتاسو باندي رخصة رخصة دفع ذلك بدا رخصة تخفيف رخصة فار اجتماعي وعلماء او معلومة الله تلا تا دا جنك دفع على تخفيف تلا تخفيف دفع نول رأسه لك الله تلا تا معلومة دا جهار يوم مسلمان دا جنك دي تلا تا كفار ابو ادري او مقابل بيكو نظری وجنا کتر تیو مسلمان تلتو نا دشوڑ کفار مقابل کی دا سلی دا جائز دی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پا یو جن کی یو مسلمان تو ضرور ضرور کافر سرا مقابل کرے دک پیتو ضرور دو کفار دا رخ کر دے صرف تو صرف پیتا کتان جن گو جن اگر ایک فاطمت کی بالکل روان دو ہاں وعلم او معلوم الله تعالى ان فيكم كبشكا فتاسو كي ضعفا كم تولد ضعف او ضعف ضعف مستعمل فإن يكن منكم قد كشرت يدتاكنا مئة سلكتان مئة اي جماعة مئة جماعة سلكتان او دا صابرة في صفتك في اعتبار جماعة ثانية سابرتن ثابت قدما ارباب رخصت یغلبو مئتین غیب غالبیه فتو صوبانی وان یکن منکم او کچر سعید تاسنا الف زرکتان ارباب رخصت یغلبو الفین غیب غالبیه فتو غیب غالبیه الفین فتو صوبانی بإذن الله فوقم دل تراباني والله مع الصابرين او اللہ تراتے تصابران سرا عونا او نصران دا اللہ تعالی امداد او دا اللہ تعالی نصرت دا دا صابرین سرے سورة احزاب آیت نمبر 50 دو اشتما پارا لا يحل لك النساء نبي جاء استاذ فارا تبياني من بعض ورسو ولا انت بدل بهن او ندا چه بدل کتا بهن قدوی سرا من ازواج دلور بیبیاننا ولو اعجبك حسنهن اگر حیران کتا درا حسن دوی الا ما ملکت یمینکا مگر آغا چه مالکوی تیر پیغاستا وكان الله على كل شيء رقيبا او دل ترى فاليو تسبان دي نگران نو آگه ده آیت سر نو عام پر مفهوم مفسرین و حضرات دا ذکر کرده چه کلی بیبیان اصلا پا نکاح کیری او دا غیتا اختیار ور کرده چه کما سر پا نکاح کی پاتی کی گئی او سنا زمان رضا خلاصور بارده ولیکن اغای تاسو ترجیح در کړی دا په دنیا باندې نو اوس هغه بیچاره په تاسو نکاح کیږي او دا غي نه بار د بلې بیا د تیرا د نکاح کولو باندې شي سره چې تقریبا هغه نه بیا دی نه بس تک نه بیا سره نکاح جایز او د دې نه بیا نه علاوه د نور بیا سره نکاح نه جایز لا يحل لك النساء من بعض نعم تفصيلين وعذرات كم مضافة إليه رأيك تبعي نعم نوفر جاءوا آيات منصوح قلبي لا يحل لك النساء من بعض أي من بعض هؤلاء السجن من بعض هؤلاء السجن اللاتی استرنا کا لیکن امام آلوسی رحمت اللہ رہے روح المعنی کی داتو جی ذکر کرے گا دیکھم و بیبیان رو کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ترجیح در کرے گا دنیا باندے لدین بعد ضرور بیبیان سرہ نکاس ساتھ پارا ناجائز دے اور تصدیق بلا خبر تھا ولا ان تبتر بهن من ازواج کپدے کی یو بی بی صاحب طلاق کر کے اور دوسری بی بی سے نکاح سے صدا فقط ہم نہ لے اتے نام نہ جائے ولا ان تبتر بهن من ازواج پدے کی تبدیلی کو روانے یو بی بی صاحب طلاق کر کے اور دوسری بی بی سے نکاح کو روانے صدا نہ جائے ولو اعجبك حسنهن اگر تا غنوری دی بیانی تستا و سر نکاح نی او تو غواری تو نکاح و سرو کم اگر تا غیر دیر حسینی و لیکن بدیل موجودو دی بیانی که یزی بی بی کم طلاق می شور کوری او دا غیر فیوز که ایک انتیائی تو دنیا حسین از انا اولی نی های تر نکاح نی شور زم حکم او درین الا ما ملكت يمينه ها کی کبھی کی زیادہ ذات بھی کہ اگر بین کی بین کی نہ پتہ اگر بین تو کی تصدیق ہو رہی تو بین تو کی تصدیق جائز ہے پدی ایت کی کریمہ کی ذاتی مسائل بیان کلی احکام کے بیان سمجھ توڑا نہ اس ایت کی کریمہ کی منسوخ ہے ددا یحل لک النساء من بعض تذکر منه کم پہ دیوا دا منتو ناسے پہ سے شہر ندغا جدی آیت کریمہ چکمہ کس دائی سرا یا ایوہا نبیو انا احلتنا لکا ازواجا دائی ناسے پہ رواد را لا يحل لك النساء من بعض او رسو زوي يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجا استاذ فارد نور في جانب سر نكا جائز په آخره حصه کې تیر کړو د تکلحو کې بیا نه علاوه د بلې بیبي سره نکاح ناجایز دی او دې آیت کې څه وایي انا احللنا لک ازواجا د مسجدو د بیا سره نکاح جایز دی خو شرایط کې دا د ابتدا شرایط پکې موجود دي ښه ورته دې تفصیل شرایط چې په دې شرایطو باندې په دې قواعدو باندې برابر دي مسجدو د بیا سره نکاح جایز دی نعم فصلين حضرات لك خبرك لا يحل لك النساء من بعض لا منسوخ او يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك دعوة ناقصة وقال شيخو دامت بركاتهم وفرمائل شنا لا يحل لك النساء من بعض لا منسوخ لك او يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك دا وتناسق نه لري بلکې دا یو بل وضاحت دی نسخ دې لیکري بل دا یو بل وضاحت دی او قد تک مضاف الیه دا کما راو باسي کوم چې امام قالوسی رحمۃ اللہ علیہ یا عام جمهور مفسرین او حضراتو رائے سره نو بیا عبارت داسې کوي لا یحل لک النساء من بعد الانواع الاربعه المذکوره في ابتداء الآية د آیت کلمات په دغه ابتدا کې چې کوم اصناف اربعه ذکر شوي دي د دې نه په بهر کې خپل نکاح مه کوه په دې کې دنده جایز فدک اصناف ارباو کی دن دننا مزید نکاح اگر جائے تھے او دک اصناف ارباو نا خارج تنس کی نکاح اگر نا جائے تھے دا حاصل کا مقام نقصے تو ضرورت رہا ہے جمع تو سیکھ رہا ہے او اگر اصناف ارباو کن کن نہیں ندا آیت ہوا ہے يا ايها النبي ايها النبي عليه السلام انا احللنا لك بيتك من جيش كريم الساد فارا ازواجك بديان الساد التي اعبديان اعطيت اجورهن تساور كريم ويتا اجورهن مهورهن مهرون دابا يوشن فكيرات او داسې عام دی قریشي وي که غیر قریشي وي مهاجرات وي که غیر مهاجرات وي خو به هر حال قری وي آزاد وي مؤمنان وي او نبی کریم علیه السلام وسلام د هغوی د مهر ادایګي کړي دا یو سن شو او بل سن وما ملكت يمينك او اغبدي ملكت يمينك كمال شيء خيلات مما تأشانا أفا الله عليك كإحسانك إلا فلا فتاباني مما أفا الله عليك هي غنيمة الله تعالى تقاس غنيمة فطور من ذكري نو وین دي نو آزادي کوم نکاح ورسره وکړه دا هغې سره نکاح کولی شي ځکه ملک یمیني او ملک رکاحي نه جمع کېږي مشهور متعارف مثلا. او بل وبنات عمك او بنات ترسا وبنات عماتك او بنات فقوغانتا وبنات خالك او بنات ماماتا وبنات خالاتك او بنات ماتجانتا. د خال نه مراد دا ده چې د یو ماما او د عام نه مراد دا ده چې د یو تره. یعنې همراه خبره ځکه عمات جمع ده او خالات غم جمع ده. نو دکه شان کې د خال نه مراد اقوال او دکه شان کې د عام نه مراد اعمام ټول ترونه سره مراد. شیخ رحمه الله دا دقه ذکر کړې وه چې مفردي او خالی ان اکسائی ساپا دنی را برد او بیا اگر مضاف کی خصوصا زمیر تا نفعی کی تعمیم دی لکن اکا عام کو ساپا دنی تا نخالی رسا او اضافہ دیکھوئے او زمیر دیکھوئے مضاف و مانا دا اعمام مانگرے او بیرینی تا تشانتی خارو کہ مفرد بھی خالی انسار او اضافہ کی روزی نفائی کی ثانی کہ جمع راڑو کا ضرورت نہیں سکتے لیکن آپ پکل پدے کے توہوں پر موجود ہے جمعیت کے راضی او کو تعمیم دفار راضی لفظ در کے اضافت کو بنیاد پائے تو عموم حاصل شو نبیا جمع کا ضرورت پاتے ہیں خاص زانے کا لہا بے رکم کی بہمون بھی لگتے گا امام اہل سنہ شیخ سرفر آسان پر غرد ہے نو کر اللہ ما کرو ارے کی کر کرے ہمنا نذدی وجنا ما ہے کہ کس بچے نہیں کرے کوئی و بنات عن بکا او لنا تسنوستا و بنات عن ماتکا او دلنو دکو کوگانوستا ترا و بنات خالکا او دلنو دماما گانوستا ترا و بنات خالاتکا او دلنو دماتی گانوستا ترا و اللہ تی اغلنا اغتنانا حاجر نماکا چه حجرت اکڑی دتا ترا دا سیفتو کی ملبوش دے فقبل رشتہ کی نکاہ کونے چی فبشت تدی چه حجرت اکڑی کد ترول ور دی د ماما ور دی د پپول ور دی د ماجی ور دی خو هجرت دی کړی دی کا مثلا نه او بل و امراتن او اغتی بی مؤمنتن که مسلمانی ام وحفت نفسها کجر تغالی بکی فرسان کرا لین نبی پیغمبر الاسلام تا بدون المهر چرد اللہ کی آخر تا اجورهن کو مقابلہ کی مدانی کا نکاح جائز تھا وہ بشر کبھی کہ پیغمبر ہم سے نکاحی ان ارادت النبی کثر تغوای پیغمبر ان یستن کی حال کی نکاح وا لی دی لرا دا سنور اپنا تو پدی سنور اصلا کو کی دن نہ دن نہ سورہ کی بیان کر کے نکاح دے نہ نکاح جائز ہو او دو ورپسی دا ایت تحیدی مانا رسول لا یسلو لکن نساء من بعضو اے من بعض الانواع الاربات المذکورة جدک کا سرور و اصنافو نا بہر بہر بھی جانا جائے گا فجی سرور و اصنافو کے دن نتا تا چھے اردو نبی کہونے سے حفظ رہ جائے گا نا نفس تو ضرورت پاتے چھو نفس تو ضرورت رہا دی زیادی سرا متعلقہ یوم سرا فدیر وقتی مستشرکین و حضرات میں شکل کرے تعصب کا ازواج کہ نبی کریم علیہ السلام کو دور اور دیر کے بیان سر نکاح وہ نکڑے

توقف.